رہا ہوں. بابا گنج شکر منگتو تے نظر, بابا گنج شکر منگتو تے نظر, بابا گنج شکر منگتو تے نظر, بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتو تے نظر, بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن. اے خواجہ قطب کے نور نظر, اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن, تیرا پاک پتن, تیرا پاک پتن. منگتو پہ نظر بابا گنج شکر آباد, تیرا پاک تیری دید کو اپنی عید کہیں, تیری دید کو اپنی عید کہیں, سب تجھ کو فرید فرید کہیں, سب تجھ کو فرید فرید کہیں. تے ہیں سزا خواجہ کلیر دے, تے ہیں سزا خواجہ کلیر آباد رہے تیرا پاک پتن. منگتو پہ نظر بابا گنج شکر, منگتو پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن. میں کیوں نہ فرید فرید کہوں, میں کیوں نہ فرید فرید کہوں, میں کیوں نہ فرید فرید کہوں, میں کیوں نہ چوکھٹ چوں, میں کیوں نہ تیری چوکھٹ چوں. ہے تیرا در جنت کا در, ہے تیرا در جنت کا در آباد رہے تیرا پاک پتن, آباد رہے تیرا پاک پتن. منگتو پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن, آباد رہے تیرا پاک پتن, آباد رہے تیرا پاک پتن, تیرا پاک پتن, تیرا پاک پتن, تیرا پاک پتن. صلی